کی کد سود پا معاملہ کی گواہ دے دیو جن زمونگا علماء ویلو چی دے بین کاروبار دے دی سوکی داری ہر قسم نوکری دے دی دا تنخواہ شرعن حرام دے ددا سے سڑی داغ دعوت ددا سے سڑی مثال پتر قربانی کی شراکت نہ مسلمانانو پر اجتناب ہو کی مسلمانانو نہ پکار دی جدی نہ اجتناب ہو کی نہ دسود ورک ان کے دسود خورن کے ددی گواہ ددی لکن کے پدے ٹھول بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت ویلے فمن ہر غسوک جاءہ چراغ غت موعظۃ النصیحت من ربہ دخل رب طرفنا فانتہا ندے من شد سدنا فلہ نوبد دد پار ما سلف چڑوان دی تیرشی زر روپی ورکڑی نا قرض برا والی دے بدا سے لوئی کی اس میں دی توبئی او پدی زر بانی چی 1500 سود راغلے نو خیر ددا بوس والم نا فلہ ما سلف دد پارا حاغ سری چکم مخی تیر شوی دما سلف امام قرطبی گر توجیحات ذکر کری اور روح المانی دا ذکر کری چما سلف سماناوا اے ما تقدم اخذہ قبل التحریف لا یسترد منہ یو دا ماناوا فلہو ما سلف دد پارا باغی چی مخی تیر شوی یعنی توبہ و باسی دا سودنا او مخی سودنا غستی او حکم رو رسے دو نو خلق بدا سے لکی چی دلوی شلکا علمک کی چی تاکم سدمون آغست اغرا لراکا بس اگا معاملی ختمی شوی خوچو حکم راغے نو فوری طور بدے پدے بانے عمل کئی دے با عمل کئی دی یا فلہو ما سلف دا ماناوا لا مؤاخذت علیہ فی الدنیا ولا فی الاخرہ نبی سو سزا پدوانے پا دنیا کے و نفا آخرت کی بس تو بے وستا حکم شرعی راغے او امام قرطبی فلہو ما سلف داغی سلور توجیحات ذکر کری فلہو ما سلف دا پارا آغا سلور توجیحات ذکر کری امام قرطبی امام قرطبی وی فلہو ما سلف یعنی فلہو ما سلف یعنی من امر الربا لا تباعت علیہ منہ فی الدنیا ولا فی الاخرہ بد دا پاراغ دی چی مخ کی تیر شوی دی من امر الربا دا حکم دا سدنا نو دنیا و خیرت کی پدبان سبنی سمواخذ بری فلہو ما سلف دا پارا بیاغ چی مخ کی تیر شوی و امره الاللہ او کار دا اللہ تسپار لشوی یو دا امرہ کہ امام قرطبی وہی چیز دے کی سلور توجیحات تھی یو دا دے چی ضمیر دا امرہ ربا تراجے دے و امرہ الاللہ کار دا دی سود اللہ تسپار لے شوئے دا حرام کو اس دا اللہ خوخد چیزا حرام والے ہمیشہ ساتھی چونکہ ہمیشہ او ساتھلو ذکر رسول اللہ دا دنیا نا لارو او دا حرمت منسوخ نکو و امرہ الاللہ یا ضمیر ما سلف تراجے دے و امره الاللہ یعنی حکم دد پدی تیرشی معاملہ کی اللہ تے پماف کولو دد معاملہ پاگی کی اللہ تسپار لشی دا و امره الاللہ فیصلہ دد اللہ تسپار لشی دا مانوا دو خوز توبہ ویستا خو آئندہ فیصلہ دد اللہ تسپار لشی چی اللہ بچساتی یا بیادے پسود کی واقع کی و من عادا او سوک چه واپس شو سرد دیر چه ده سود حرمت ورت معلوم دے فا اولائک اصحاب النار ندا کسان بی خاوندان دور هم فیها خالدون وی بدائی پدی کے ہمیشہ ورکے سڑے سود کئی او حرام او گنام ورتوئی ندا کافر ندے گنہگار مسلمان دے ندا خالدون مانا بدائی چه دیر عمر بدے پور کیوی سمر چه دیدی سود سزا دا او کسود کئی او داوئی چه چاویلی چه دا حرام دے داغی دا حلال والی یقید لری نو بیا دے کافر دے نو خالدون پخپل مانا دے میشب پور کی ومن عاد او سوک چه واپس شو یعنی حکم دا اللہ ور ترور سیدو دے بیا واپس شو فاولائک اصحاب النار نو دا کسان خاوندان دا اور دی اور والدی هم فیها خالدون او وی بدئی پدی اور کی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ دا پاربا پدی اور کی پراتوی، یعنی پا سبب دا کفر یا کنا گناہ گنی نبیاد اللہ فخدا چی سمر مقدار دے سکے پا اور کی ساتھی. او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوب لی دلیو او خوب دا نبی دا وحیم، او دا با انشاءاللہ جمعہ کی رام شی جمعہ کی برام شی دا عذاب قبر بارکی جی دا قبر عذاب دست دا وجنے. نبی علیہ السلام یوشپو گت خوب لی دلیو او دو فرشتی را غلیوی او تر جنتون و جہنمون طول پوری گرزولیو او ساری دا خوب تفسیر ذکر کو. بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام وی مونگ یو نہر ترالو آغا نہر دوینو دا سی لکوبو پا زیوینی پاغی کی بایدے او پا دی نہر کی یو سڑے و لامبوی والا او دا نہر پا غار یو سڑے و لارو او کانوی را جمع کرو او کل چی بدا لامبو والا غار ترانیز دیشو ندب آغاویستو او دا گٹی بے پا دی خلقی ورننو دی دا گٹی بے پا دی خلقی ورننو دی بیا دغه دو مرګرو له وی چټول شپه او ګرځولو غوت خوب لې وی ټول شپه مو ګرځولو مختلف سيزونه مې وکتل ما په حقیقت خبر کړ نای ورته وی دغه د ویلو نهر جو او یو سړی پدې کې لامبل او غوپی لامبوي والا ځان غاړ تر ایستو دا غسوت خور او دا د قبر عذاب دې تر قیامت پورې وداکار دې سره کیږي چې دې برازي اواب پا دی خلا پا دی گٹا کیولی او دام روایت کرا گلی اگر گٹا پا دی خلا بانے نواتا ست طرف لبا ہواتا ست طرف لبا تی ہواتا نو دا غسو اغسو تخورو چه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی دی دلو دارنگی دام دا برزخ پا عذاب کی امام حافظ ابن قیم ذکر کری چه پرون تاسو واوری دل چه نبی علیہ السلام وی پشپد اسراکی ماس خلقو قتل چه دا آغای خیطی دا غٹو غٹو کورون امروی و ماران پا کیو ماوی دا سوک دی ما تا جبریل امین علیہ السلام وی دا آغا کسان دی چه دنیا کئی بسو کولو دا سود کاروبار بے کولو دا باندونا بیمی دا تور سودی کاروبار دے بلکہ تا سکرون واور دل امام قرطبی وی ہارا بے اچ شرعن ناروالا نو دا چی دی سود پا دی آیات کے راغلے دا حکم راغلے لکتا سمخ کی واور دل نام رواج دے دا خلق پا دکانونو بانے اسے بیسا ظلمن پگڑیے لی بے نواپس کئی نو دا سیزونا پا شریعت کسی دا درست لی کم لین دین چی کوئی دا اللہ بندگانو نو دا غی مسائل اس دا کول پا کار دی ورنہ کم از کم دا یو مستند عالم دین سرا پا غی بانے سے پا کار دے مشورہ پا کار دے لیا گو رئی سرنا الذين هاكسان ياكلون الربا تخري سود والمال يعني اخلي د سود والمال لا يقومون النبرا پور تکی دی د قبرونو نا پور د قیامت الا كما يقوم الذي مگر پشان درا پور تکی دو د هاکس يتخبطه الشيطانو چرسی دل ویغت شیطان یعنی پیریان یا دیوانا کڑی وی اغل رپی ریانو من المس دو جید لیون توبنا ذالک دا بی انہم پدی سبب قالو چی دی بوی انما البیع مثل الربا بیشک تجارت خوب مثل دسود دے و احل اللہ البیع حالان کی حلال کڑی دا اللہ حلال کڑی دے اللہ تجارت وحرم الربا او حرام کرے دے اللہ سود فمن آسوک جاءہو چراغ اغتا موعظت النصیحت من ربی دخبل رب دے طرفنا فانتہا نمن عشواغا فلہو ما سلف دد پار بی حغا چکم مخ کی تیر شوی دی وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ او حکم ددو سپارل شوی دے اللہ تا چیندے اللہ ساتھی او یا کبیا پدی گناہ کی دے واقع کی گی وَمَنْ عَادَ وَهَرَغَ سُوكْ چِ وَاپَشُ بِيَا سُتَّا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ نُدَا كَسَان اُور وَالَدِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وِبَدَئِ پَدِكِ اَمِشَا اللہ پناہی اللہ دہا غچا حال ذکر کو چی سوک دا سود کاروبار کئی سود والا مال خوری چی دا خلق بکو رزد قیامت دا قبر نا دلیوانو په شکل کې راپورته کی اوس په دې آیات مبارکه کې الله رب العزت خپل بندگان او تذری خبرداري ور کوي چې سود وال مال الله میټاوي تبا کوي او باغې کې څه خیر او برکت ني او کم مال چې د خیر او خیرات او صدقات دې نو هغه کې الله برکت راولي ډیروال راولي فرمای يمحق الله الربا مټاووي هلاکوي الله سود وال مال ويربي الصدقات او ډیروي اغمال د خیر خیرات او صدقات والله الله رب العزت لا يحب منا او محبت نساتی کل کفار دهر یو کافر اثیم او گنہگار سرا دیکھ رب العالمین دے خبردار بندگان و تور کو چی دا سد دا وجنا اللہ پا مال کی تباہی و بربادی رہولی او یاد ساتئ چې کله الله او د الله رسول یو خبره وکي نو چا کی ایمان وی اسلام وی دعوت اسلام کوي هغه به دا خبره په سر او سترګو ورزره دا الله او د الله رسول خبره ته د تجربه ضرورت دی سود که یو ملکی وی نو تبا کیږي او که یو عام انسان کوي نو تبا کیږي مونگو تاسو دخپن ملک حال تا دیو گورو زکا زمونگ دی بی دین حکمرانانو دا نظریه دا چه بلا دا سودنا ملک چلی گی نا ملک تباہ و برباد کو بعضی سود خواروی سمودا امتحانن داغی مال دیر شی و نتیجا عاقبت و انجام داغی دا تباہی و بربادیو شی او دا تقریبا هر مسلمان پخپل عمر کی پستر کو قتلی چه کم خلق د سود کاروبار کئی داغی انجام سی کم خلق چه غلط لین لین کئی داغی نتیجه سی داغی عاقبت و نتیجه دا شرمندگی وی خلق ور پوری خان دی زکا اللہ دا دی خبردارے ور کرے احادیثو کم دا مضمون راغلے چه دا احادیث دیدے کہ امام قرطبی اور حلمانیو دے طول ذکر کری دا مسند احمد حدیث تے دا حدیث امام ابن ماجام ذکر کرے رحمہم اللہ امام حاکم رحمہ اللہ ذکر کرے او امام حاکم ویلی دی چی دا حدیث سندن صحیح دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی ان الربا و ان کثرا فعاقبته تصير الى قلل سود اگر کډیر زیات شي خود دې انجام به جوړي دې لګوالي دې تباهي او بربادي لذا الله د حبيب خبر اسوا او آیات کې الله وای چې يمحق الله الربا سود وال مال الله میټاوي داغي برکت ګوزي اگر دی پلو گوری دی یمحق اللہ الربا مانا روح المانی دا سکڑی اللہ برکت بوزی برکت دی او مال سنگ بوزی یعنی دی سود پا مال کار خیر بسک نکی که کار خیر اوکو ناغ کار خیر دینا پاغی دی قبر او دا خیرت نتیجه نجوڑی گی بعضی خلقو سر سود مالوی دا دیری دن نجی که بنگلی پی جوڑی کی او پاغیبانی نشی تماشی کئی تیوی وی سیار روستے دا خو برکت لے مال خواغ مال لے چی دا سی او کار پیوکے کتان پی اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا شی. بعضی سود والا مال دیر وی خواہے کہ برکت پدے تبار نے چاہا پا دین لگی نا کلگی قبلی گی نا آو پا دغا نشو تماشو بانے لگی پا نشو تماشو بانے لگی و اللہ پا آغی حلاکت و تباہی روئے ویر بس صدقات آو دا خیر خیرات والا مال اللہ دے رہی. دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من تصدق بے عدل تمرت من کسب طیب ولا یقبل اللہ تعالی الا طیبا. چاچ خیرات کو پا برابر دیوی کجوری دمر خیرات کو لکیو کجورا خود حلال مالنا او اللہ نقبل ای مگر حلال. نو رب العالمین پخپل دست قدرت کدا یو کجور قبض کی او بے والا دے رئی لکتاسو کی او سڑے دا اس بچے و یو ساتی او دا آغی پر ورش کے او غٹ اس تی جوڑ شی دا دی یو کجوری نور تا جوڑ کی پا مثل دا غر او باز اکثر روایاتو کی راغلی پا مثل دا غر دا احد دیوی کجوری نا دیوی کجوری پا مقدار کی او سڑے حلال مالو لگئی نو دغیو کجور بورتا اللہ دو خود دغرم رکی نو گرد آد لکنو کروڑونو عربونو او دو کربونو دی صاحب نسیوا خبر یم حق اللہ الربا مٹاووی اللہ سود والا مال بے برکت کئیے پاگی کے خیر نی برکت نی دا بدر تکور تا خیر نراڑی ویور بے صدقات او زیاتوی اللہ مال دا خیر و خیرات ادا مضمون پگڑو آیا سنو کے راغلے لگتا سور ما پارا سورہ مائدہ و ما پارا سورہ مائدہ کے راضی آیا تگور سلم نمبر قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. قل ورتوا يا حبيب لا يستوي الخبيث برابر ندي اغا حرام او پلیت او گندمال والطيب او حلال او پاک ولو اعجبك كثرة الخبيث. اگر کتا جب کے چی تالر مخاطب آڈر والد حرام مال واللہ وی جدا برابر ندی حرام او حلال مال برابر ندی اگر کد حرام ڈر والد تا جب کے چی او دی آیات دلانی مفسرین لکلی جو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کل خلیفہ شو نٹول ناجائز چکسنے بن کر دا ہر طرف نخفلو گورنران و عاملان ورت خطون رو لیگل چی بیت المال خو خالی شو نو ملک با پس چلی ناغی پزید دی چی دخفل سا جواب ورکڑے وی ویدا آیات ورت پا جواب کیو لیگل قل لا یستوی الخبیث والطیب ورتوائے اے حبیب چی برابر ندے حرام مال والطیب و پاک ولو عجبك كثرة الخبيث. اگر کتا جب کے چی تالرا ڈیر والے الخبیث دا حرام مال کاغین خزانے ڈکی وہ حرام دے نو دا ڈیر والے دیتا تعجب کی نا چھ غلب کی حلال دی پائے کہ خیر و برکت فاتقوا اللہ ہذا اللہ نو یری گئی یا اولی الالباب اقل والو اے خاندانو دا اقلنو لعلکم تفلحون دید پارا چتاسو کامیاب شئی. او دا غشان مضمون سورہ روم کی مرازی ہو رہی ہے اجتماع پارا کی چی او سڑے دا سود دا پارا مال ورکی پدے نیت چدا بگنی ڈیر شی نا اللہوی زمان پنیز گرے دا ڈیری گینا اللہ وی زما پنیز دا ڈیری گی نا. یو اشتم پارا کی یوشتم پارا کی سور روم رازی داغی آیات اگر یوکم پنزوستم یو کم سلوی اختم نے دے اور بوری نا نماز انتظام وما تے تم مر ربل یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما تے تم من زکاة تریدون وجہ اللہ فولائک هم المدعفون وما تے تم مر ربل اللہ و یغچ ورک ویتا سمر ربند سمال د سودنا دیر پارچا تمال ورکے چدن وسود لمگٹ والم لیربو دیر پارچ دا دیر شیو زیاد شی فی اموال الناس پمالونو د خلقو کی نستا پنیس خو بسلونا دو سو جوری شی و فلا یربو عند اللہ داد اللہ پنیس دیری گینا تا پنیس کو ڈیر شوئے خدا اللہ رب العزت پنیس ڈیر لی فلا یربو عند اللہ نڈیری گی پنیس اللہ وما تے تم آچور کویتا سمن زکاة اندس زکاتنا تریدون وجہ اللہ اراد لرئید وجہید اللہ فولائک ندغ کسان هم المدعفون دیزان لرا اجرنا دگنا کون کی فل اجر سے واقعی و دگنا کئی دی آیات کی مویم حق اللہ الربا بے برکت کوی اللہ سود والا مال ویرب الصدقات او ڈیرئی اغمال خیر و خیرات چہ حلال مال دے اواغی کدا اللہ دنم خیر خیرات او زکاة امور کے نپاغی کی اللہ خیر و برکت راولی او یم حق اللہ الربا دا مانام دا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی یم حق اللہ الربا مانا سوا بے برکت تکی اللہ سود و علمال یعنی لا یقبل منہ صدقتن ولا حجن ولا جہادن ولا سلتن سود مال بانک خیرات و شو خیرات قبول لنے نو برکت پکی نشت کا حج دے ہو کو نظام دستڑے کو خو حج دے قبول لنے جہاد دے ہو کو جہاد قبول لنے سل رحمی دے ہو ساتل آغا سل رحمی آغا قبول او منظور نلا ویرب صدقات او دے روی اللہ خیر خیرات والمات پا دنیا و پا آخرت کی چی حلال مال لے گورا زکاة مانا دا دیرے دل زکاة مانا چی دیو سڑی مال حلال لے او دے تینا صحیح زکاة ورکی بلکال لبدی نسیوائی دا مسئلہ دا چی دا خیر خیرات و زکاة دا وجن پا مال کی کمین رازی که دا بل سو گناہون دا وجن پی مصیبت رانش دا بل سو گناہ دا وجن مصیبت رانش یمحق اللہ الربا مٹاوی اللہ سود والا مال ویرب الصدقات او ڈیروی اللہ مال خیر و خیرات واللہ واللہ رب العزت لا یحب محبت نساتی کل کفار اسیم دا ہر یو غت نا شکر آئین کافر و گنہگار سرام ان اللذین بے شک آغا کسان آمنو ایمان روڑے دے ایمان نا مراد اغا ایمان شرعی دے نو طول ایمانیات پک داخل دے و بعض علماء و مشائخ زمنگوئے چکم دے کی ایمان ذکر شکنا نو دین ادامخ کے مسائل مان ایمان روڑل مراد دے یعنی آغا کسان چی مومنان دی سبان ایمان روڑے چی آو سود حرام نے او اللہ حرام کرے پسی ایمان روڑے چی پدی خبر ایمان نے چی آو حرام مال او سود والا بڑیری گینا دا بما تا خیر کورتا نراڑی دا سلامخ کی چی سمر مزامین تیر شن نو آمنو کی داغی منلو تا اشارہ ان الذين بشكاكسان امنوا ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات عمل نیکڑی دی نیک اعمال کڑی یعنی سود نہ کئی بلکہ حلال کار کئی دے سود نہ زان ساتھی واقام الصلاۃ او پابندی کڑی دای پ مزبانے واتو الزکات ور کڑے دے زکات لہم دید پارا اجرہم اجر دوی بئی عند ربہم پنز رب دوی اللہ بدوی تا ددائی دی ایمان ددائی دا آمال سوالحو دا مزو دا زکاة اجر ورکے ولا خوف النبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن نبا پی سیر ای او نبا پدوی بانس غموی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وذرو پریک دئی ما هغه بقیا چې باقی پاتې دي تاسو سره من الربا د سودنا آیات او حکم در تر ورسېدو نو څومره پیسې دي تاسو سره سود جمع شي ور پریک دا خپل راس المال تر حوالہ او سود مالا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا الله دا الله نه اویری گئی وَذَرُوا وَأَبْرِئُوا دَائِمًا هَغَ بَقِيَا چِ باقی دی تاسو سره د خلکو نامن الرباد سودنا ان کنتم مؤمنین کئ تاسو مؤمنان ک تاسو مؤمنان یی نو د الله دا حکم نه چې بس سودی کاروبار معاملات پریزه فئن لم تفعلوا کچر نشی کول داکار او سود نه پریزه فاذنو نو بیا خبر شیتا ست اعلان نے بے حرب من اللہ و رسولہ و جنگ سرد طرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول نام فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا كَشَرِنَ شَيْكُ لِلَاكَار یعنی سُدْنَ پْرِزَئِ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نبیاء خطاسو تا اعلان لے پا جنگ سر دا اللہ دا طرفنا و دا اللہ دا رسول دا طرفنا دا اللہ دا رسول سود خورتا اعلان جنگ دے او دا اعلان جنگ سنگ دے لتفسیر روح المانی کی لکلی کہ او سڑے سود کئی او حلال گنی وہی جردہ اسی دا حلق کوئی چی سود حرام دے لکہ اس تقریباً دا سے ذکر ہوئی چی دا سود شکلو نا بدل لے دا بانڈو نو دا بیمو اور نور شکلو نو کی روتے نو کہ یو سڑے سود حلال گنی سود حلال گنی نو دا کافر و مرتد دے نو مرتد سر دا اللہ و دا رسول اعلان جنگ لے قتلو لے بش آو کنے یو سڑے مسلمان دے او سود حرام گنی خو بیم کئی نو دا دا اللہ و دا رسول باغی دے او دا باغیان و سرم پہ اسلام کے جہاد شتا نو دا دو طریقوں سر دے دا دا اللہ و دا رسول اعلان جنگ پہ دو طریقوں دے کدے سود حلال گنی نو کافر دے او کنہ حرام گنی خپریزی ہے نو باغی دے او دا باغیان و سر سے شے دا اللہ و دا اللہ و دا رسول اعلان جنگ دے او بعض علماء دام ویلی چرا دا قیامت بارکی ہوئی وہی چکل عرض دا قیامت چی نسود خور تبا اللہ وی زما و زما دا رسول مقابلی لروزا نو دا چا مقابلی لچ اللہ و رسول روزی آبا سنگا کامیاب شی یو سود خور تبا اللہ وی چی زما و زما دا رسول مقابلی لروزا دارنگی اللہ وی دا اللہ رسول وی زبد آغا چاسر میدان دا محسر کی پا جنگی چی چا خور حرس کو اتیل چا دے حرس کو دیو جن علماء لکلی دا کم و زیونو کی چلونا خرسائی نو دا سبین زفن را چیتی خرسائی لکا بای زیونو کی دولا کا و دریلا کا سو کمی و زیادی پیسی پلونو بانے دی دا دای خرسول لی ایک خبر بار دا دای خرسول لی دا سخت گناہ و جرم دی دا با میدان حدیث کراغلی مشکات شریف حدیث سے صحیح ہے نو چی نبی علیہ السلام وی چاچی ایسی دا انسان خرس کنو اللہ بو ورطا دا جنگ اعلان کئی میدان دا محشر دار باز خلقوں کے خاص کر دا افغانستان پہ خلقوں کے ہم نے استاد اغم ہوئے ویک افغانستان خلق دری سیزون پری زندہ تو اللہ علیہ ہے یو ایک مجھ پہ کلا رکھا ہے مجھ بے ذر ذر کئی مولانا سنجان صاحب بھوئے یو ایک مجھ پہ کلا رکھا لا رہے ہوکو نداب بس جنتیان بشی یو ایک نسوار پرے خود دیکھیں ایک خبر پر آو درہم کدالون خرسول پرے خود اب اخیر پارس نے جواز کری کہ کئی باز نور زائین و قبائل و علاقوں کے دار رواج بھی دا پکیا چکم باولیا و بزرگانو کے زدن نوی سشے غوالم نا و پدا سے پریشانوں کے بدے مبتلا کم چی بچی بدے پیداش یہی بم دو دولو شی خود قرضے نہ بخلاسے گی نا قرضے نہ بخلاسے گی نا فاغنو بحرب من اللہ و رسولہ اعلان دے درتاب دے جنگ دے طرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول نام اور ابن عباس رضی اللہ عنہما مسلک دے وہی سود خور برو بلے لیشی چی دا سود پریزے کنا اسلامی خلیفہ بے رو بلی دا گورے دا عوام اکار نرے اسلامی خلیفہ بے رو بلی چی پدی سود قائم دائم پاتے کی گیا او کنا توبہ توبہ سے وہی کتوبے ویستخا ورن دا سٹ دے پتور ہوا یو قتل لکی دا دا سود خور دا پار دیتا وہی تعذیری سزا دیتا سوائی تعذیری سزا او نور عام علماء پدی بانی دیم چنا جیل لدی واچے کہ سڑے سود نہ بس کئی او ترغی پوری دے دائما نہ ہمیشہ پ جیل کی وی سوچ صحیح تو بن رہے سوچ صحیح تو وے استن رہا و ان تو تو مو کو چرتا سو تو بو با صحیح فلکم رؤوس و علیکم تا سو ز پارب وی رؤوس و علیکم سرون د مالون استاسو تاسو د مالونو سرونه وای یعنی رسول مال بواله شلو پیدی ورکړي سللی ورکړي زرد ورکړي واپس دیواله لا تظلمونا ظلم بتا سن کوي چې سیوا غواړي او سود په اخلي ولا تظلمون او نه بتا سر ظلم کی دیشی چټیل مټال پکې کوي ورا دا چا چې چانه قرض واغستا چا چې چانه قرض واغستا او ور سر دی او پاغی ور کولو کے ٹیل مٹال گئی ندا شرعن ظالم دے نبی علیہ السلام وی مثل الغنی ظلم ٹیل مٹال دمالدار سڑی سرے دا ظلم دے جو ام گر قرضی پدا سے ترتیب ور کوئی قرض حسنہ آگا چالا ور کوئی چی غمان پریشانی دا تکلیف دے نو پاغی وستا ثواب کی یو سڑے دا سرمایہ کاری پا سرمانی لکونا غواڑی ناخو مستی پارا قرض غواڑی دا سی سڑی سرا پی قرض ورنے کی جا پی گاڑی علیہ بنگلے پی جوڑی او سب تعالی نظر کینے او سڑے دے پریشان دے دا خوراکی سے نشتا مصیبت پی راغلے کوری نشتا نو دا دا ضرورت قرض دا نو کاغا مثال پتور سی مسلمان دے او در کئی نو قرض ورک او قرض قرضو کی گرب مذہب حنفی دا دے سی نیٹا بیٹا نشتا دا بس چیز کل دے پیدا کی نظر تر ذر بے ورکے او کدر سرائی او قرضداری لقرض نورکے وی مطل الغنی ظلمن تیل مٹال او تاخیر دو مالدار سڑی ظلم نے لا تظلمون تاسو بظلم نکوئی ولا تظلمون او تاو سرم بظلم نشکے دے نگوری سلم یمحق اللہ الربا بے برکت کوی اللہ سود والمال اگے کس خیر و برکت نی ہلاکیے تباکیے ویرب الصدقات او ڈیروی اللہ مال د خیر و خیراتنو واللہ لا یحب اللہ من نساتی کل کفار اثیم دا ہر یو ڈیر نا شکرا او گنہگار سرا ان اللذین بے شک ہا کسان آمنو چی مان روڑے دے وعمل الصالحات عمل نیکڑی دی نیک وعقام الصلاة او پابندی کئی پمز وعطو الزکاة او ورکوی زکاة لهم دید پار اجرهم اجر ددوی وی عند ربهم پنیز درب ددوی ولا خوف النبوی سیر علیهم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن یر بنی یعنی راتن کی حالتنو کی لکا زن کدن قبر میدان محشر او نب غمجنوی یعنی زن کدن کی دنیا پس ارمان بنکی لا سنو بنم روڑی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی وذرو پریگ دا ایمان غبقیا چی باقی دیستاسو دا خلق سرا من الرباد سدنا ان کنتم مؤمنین کہ ییتاسو مؤمنان فا ان لم تفعلو کچرنک ویتاسو داکار سدن پریزئی فا اذنو نو تاسو تا خبردارے و اعلان لے بحرب من اللہ و رسوله و جنگ سرد طرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول نام دا اللہ و دا اللہ دا رسول در تا اعلان جنگ دے نو زمون دا حکمرانان و درجہ و مرتبہ کا معلوم ہوئی دی آیات لوگو رے آغای سود نپریزی بلکہ علماء تا ٹھیل مٹھال ورکے دا آغا خلق دے چرے سر اللہ او رسول اعلان جنگ کرے وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كَتَاسْتُمْ وَبَاسَي فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ نُتَاسُ د پاره بوي سرونه د مالونو تاسو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تاسو د پاره بوي سرونه د مالونو تاسو یعنی رسول مال بواله سیوای سود والے پیسې بناله لا تظلمونا تاسو بظلم نکوي چی زیادت غواڑی ولا تظلمون او نہ بتاؤ سر ظلم او دا غور دی تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری ای تاسو کوئی دن کی کچری تاسو په هی گئی نو دا تاسو لپاره ډیر غور دا ندی آیات مبارک کی الله خپل بندگانو ته د دې تعلیم ورکړي او دا وایي کده سود قرض لکد سود دی ورکړي او توبه دی ویستا نو ام پا دغی قرضو اغسطو کی کچری غریب دی نو انتظارو کا او کنا دغشان نور قرضی دی خدا غلاس تنگ دی نو حکم دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی چورتا انتظار بکے فرمائی و انکان زو عسرت کچری وی خاون دا تنگ دستیا لاس تنگ دی فقیر دی فنظرتن نلازم دے فتجب نظرتن دا یا فاعل لذکا مرفوع دے او فعل محذوف دے فتجب نظرتن نواجب دی انتظار کن یا فنظرتن یعنی فعلیکم نظرتن پتا سبانی انتظار کو لازم دی الہ میں سرہ تر مالداری پورے وان تصدقو او دا چتا سو پی خیراتو کئی دا تصدقو اصل کی تتصدقو دے لیکن یو تا تخفیفاً حذف شویدہ کچر خیرات پیو کو تاسو خیر لکم ندا بڑیر غروی تاسو دپارا ان کنتم کچری تاسو تعلمون پویدن کی اگر دا انتظار کولم دا سیدے لکا خیرات لکا دیدے کی روح المانی و حدیث ذکر کرے دا مسند احمد حدیث تے اور راوی دے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چھ من کان لہو علی رجل حق ہر غصوب چھ دے دپا یو سدی قرض وی آو دور تا محلت ورکو رستو گتے نو کان لہو بکل یوم صدقہ دلب ہر ورز ددغ قرضی د خیرات عمر اجر و ثواب ملوی سمر قرض دے چالا ورکا او سمر رز انتظار کے نو اغ عمر بتاتا د صدقی روزانہ اجر ملوی روزانہ با اجر ملوی گی او دی آیات نو علماء کرام و استدلال نیولے چگورے او سڑے تنگ دست دے اولاد کی سنشتا نو آغت انتظار کول واجب دی آغت انتظار کول سری واجب دی او دام مسئلہ وگورا ویو سڑے که قرضہ دا پستا او نی در کئی نو دا غخاون دا کرزی رانیویشی چی ور سروی خوکد آغا لاس تنگ دے نو دا آغا دنیو حق دا لنشت خو صاحب حق برانی سی صاحب حق برانی سی چی پچا قرضہ دا او د حالاتو نه معلوم دي چې د سره د خونې درکې ناغلی ویشي اسلامي حکومت نیویشي خدای یاد ساتي اسلام دا طریقہ دا چې ضرور په ضرور نشي نیوي دارنګي د بچی په ځای پلار نشي نیوي دارنګي د پلار په ځای زوی نشي نیوي کچا دا سه وکل چې حق دې یو سره دې او بلی ونیو نو د قران د قانون مطابق دا په ظالمانو کې داخل نه او دا ظالم سره دا اللہ مدد و نصرت نے دے رجر و ثواب دے شد چا پچاوان قرض وی او دے ورتسو کی انتظارو کی لکہ دے مقام کی امام قرطبی او ابن کثیر دا روایتوں نے ذکر کری حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی وَإِمَنْ أَنْزَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَ چاچ انتظارو کو یو غریب تا اغوان قرضوا او دورت انتظارو کو نو ہر ورز دد ددغی قرضی عمر خیرات کی کسل روپئی دی نو روزانہ لکنے جسل روپئی خیرات کی دا دیر غط خبر دا دا اخیرت بارکی یو سلی لزر روپئی قرض دی ورکاوتا ورت یو میاش انتظارو کو نو روزانہ لکا زر زر روپے سکے آغت خیرات کے او دام روایاتو کی راغلی دی کچرے نیٹر او رسیدہ او تاولے جبائی نیٹر دی رو رسیدہ او اغدر تووی چیز ماسر خونشتا او لاس میں تنگ دی تاولے زر بیا در لمیاش محلت تے نو بیا با روزانہ دوگنا اجر کی لکا تا زر روپے قرض دے روزانہ با دی دور ثواب کی گی لکا دو دو زر روپے چی سڑے سکے دا خیرات کئی او نبی علیہ السلام فرمائے لی من سر رہو ایو دلہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ سوک چی اغلا دا خبر خوش آلئی چی دے اللہ دخپل عرش دا سوری دا لان دے کی پا کمرس چی سور بنی سیوا دا عرش دا اللہ نا نو دے دی سو کی چابان قرض دا او دا غلاس تنگ دے نو سانتیا دیو کی او یاد دے سر ماف کی چیر بس ما دا اللہ دا پار سکڑے ماف کرے میں. او حدیث کے راغلی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ دیر مشہور صحابی دے دے نبی علیہ السلام او دیر بہادر صحابی روغی روغی لخ کر یواز بیرا گیرولی ورانی بی بی دے دے پہ یوکس مانے قرضوا نو دے دا آغی دا مطالبی دا پار راغے ناغا چابانی چی قرضوا تے کور کی پٹ شو نو معشوم رووا تو ابو قتادہ رضی اللہ موجود دے چی دغشان خبر داوی آو اللہ حاضر دے چی ماس رنشتا فبکا ابو قتادہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سخت جڑن آو بے فرمائل چی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چی من نفس عن غریبی ہی آو محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی چی چاد کرزداری نا اسانتیاو کا یہ ورلد سراغ قرز ماف کو نو دیب پرزد قیامت دا عرش الہی دا سوری دلان دیوی پرزد قیامت با دا عرش الہی دا سوری دلان دیوی. اسلام دا دی دمر خیستا و اخلاق و حکم کری اسلام د دمر خیستا و اخلاق و حکم کئی. بعض اوقاتو کی نبی علیہ السلام فی سلم کڑے لکہ امام قرطبی اور روایت ذکر کڑے دلتا یو خگور د خپل شان مطابق کرزرا غسل پکار دی چیدی او سڑی حیثیت او دارنگی مالی مقام دمر نہ دے او دے پلکنو کرزی راخلی یو خودے ناروا کئی دیم بل سڑی لم پکار دی. بعض خلق کرز ورتپی دا غل سوچ پکار دی چی دے دا دمر بلوی کرز مانا غواڑی نو سبا دسر دا دا کولو سو خبر را. ذنی اوقاتو کی سڑے دا مجبورن قرضی راوالی او بس کرزدار شید نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او سڑے و مسلم شریف حدیث تے ناغ میوی واغست باغون واغست نپاغی کی قرضدار شو نبی علیہ السلام خلق لوی تصدقو علیہ وی پد خیر خیراتو کئی سڑے قرضدار شوید نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ خیر خیراتو کو لیکن اگا خیر خیرات چرا جمع شود اگا قرضی پہ بیام نخلا سے دے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا قرضداری رو غختل ورتے وی دا والی او بس نور دس رسشتر لسب والی نوی پدی بان راضی شو بس اگا سچیو ایتی واغستل او نور ورت ماف کل نور ورت ایسو کل نور ور تماف کل کل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدی ترتیب بانی فیصلہ کرے دا او ذکر کرے پخوانو امتنو کی او سڑے ہو پخوانو امتنو کی او سڑے ہو حدیث پاک کی راغلی یو روایت کی دار آغلی چی راب ولی اللہ یو بندد خلو بندگان انہ پر ازد قیامت نو دتا بوئی چی زما بندہ وای تا مال سا عمل کرے نو دے بوئی ما عملت لکا یا رب مسقال ذرت فی الدنیا ارجو کبھا اللہ ما دزری برمر دا سے عمل تالا ندے کرے چنن پی امید ساتم ستاد جنت اللہ بدری پی ریوئی دے بدغشان ہوئی آخر کی بدا بندہ ہوئی چھے اللہ سو خمی کری دی خود غم روا تا ما تا دیر مال را کرو آوزی دا سی سڑے ہم چھے ما بخل کو سر لین دین کولو نو زما اخلاق داو چھے ما با سانتیا کولا دا مالدار سراو که کم سڑے بلاس تنگو نغتب میں انتظار کولو صرف دا کار میں کرے نور میں سنی نہیں کری لین دین میں کولو نو ما کا مالدار و غصر میں آسان معاملہ کرے پریشان کڑے میں نہ دے او چی تنگ دست با لاس بے تنگ و فقیر با وقت میں انتظار کرے نو رب العالمین بورتا ہوئی چی خط زما بندے او تد بندگان و سراسانتیا کے نو زچ دمر لوی ذات ابن تاسر ول احسان بیان کوم نو الله به حکم کی او جنت ته وردن نکی جنت ته وردن نکی. دارنګ بخاری او مسلم شریف دا حدیث دا سے ذکر کړي چې په خوانو متونو کی او تاجرو خلکو سره به لین دین کولو نخلو نوکرانو ته ویلی چې ګوره کدا سی یو تنگ دست سړی در تراشی کنا نو سختی به نه کوي غلب انتظار کوي ځکه سبا رز د قیامت را روانه ده لعل الله ان يتجاوز عنا کې دیشی سبا الله زمونږ نم تجاوز کوي زب اندار سمې در نه معاف کړ نو کله چې هغه وفات شو نو رب العالمین دا هغه سره د غشان معامله وکاو دا هغه ګناهونه معاف کړ داو گناہوں نے معاف کر. او یو حدیث کی داسی الفاظ راغلی وی من عان مجاہدا فی سبیل اللہ چاچ مدد کو دو یو مجاہد فی سبیل اللہ سر مالی تعاونیو کو داغ دو کور حفاظتیو کو دو بچو نگرانیو کا او غازی ان یادی او بالغازی سر او غارمن یادی او قرضداری سر مدد کو فی عسرتی ہی داغ پا تکلیف کے یادی او مکاتب غلام سر داغ پا آزادی دو کی مدد کو نو ازوله الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله الله به پرز د قیامت د خپل عرش د سوری د لاند کی پکم عرش بل سور بنی سیوا د رب العالمین د عرش را دام روایاتو کی راغلی من انا من ارادا ان تستجاب دعوته سوک چدا غواری چې د دعا قبول شي او د مصائب او تکلیف دی لري شي نو کم سڑے چه تنگ دست دے کرز دار دے داغن دی دا تکلیفون لرکی داغن دی سو کی دا تکلیفون دی لرکی. نو پدی ترتیب سرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرض دا معاف کے دو روایات ذکر کری اور روایت کی دام راغلی چه من انظر معسرن چاچے انتظارو کو یو لاستنگی تچلا سے تنگ دے تانے سسوداوڑے قرضے غستے او ودو عنہو یہ دے سرور لماف کو نو وقاہ اللہ من فیہ جہنم اللہ بے دے جہنم دا غلوگین مساتی اللہ بے دے جہنم نسلوگین مساتی او بیاد اللہ حبیبی علا ان عمل الجنت حزن بربوا خبردار شای عمل دا جنت سخت دے او پوچت زیرے ور خطل بغواڑی او بی فرمائل خبردار شای عمل دا اور سہلن بشہوت آسان دے او دا خواہش او دا شہوت مطابق دے. نو پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری دارنگ دا حدیث مراغل تبرانی شریف ذکر کری چی نبی علیہ السلام فرمائلی دی من انظر معسرن الام سرتی ہی انظره الله بذنبه لا توبته چاچی او تنگ دست تا او غریب ته انتظار او خدا غد مالداري پوره نو دا سړی کو گناهونه او کی د توبې پوره با الله ورته انتظار او نوې دنیا کې عذاب ور کوي بلکې د توبې توفیق ور کوي. دیتوي جزاء من جنس العمل دیتوي جزاء من جنس العمل دی آیات مبارکه کې د دې حکم شوه و ان کان ذو عسرته او کچری وی خاون د تنگ دستیا فنظرتن نو انتظار کو لازم دی الی میسرہ تر مالدارائی پورے وان تصدقو او دا چتا سو خیراتو کئی ورتے معاف کئی خیر لکم نو دا ڈیر غرد تاسو دپارا ان کنتم تعلمون کتا سو پوئے گئی وګورا ہمیشہ موږ نه افراط او تفریط کی یو خود سرمایہ کاری پنیت چاله قرضې مور کوئی چې سبا پریشان ہے اوس یو سره ځان لگاڑی الیږي کی بخا مخاته وی جدا دې دور لکونو روپے قرض غواڑی یو خو بلا سود سو کور کینا دویم دار چې داغ دور حیثیت نشته نو دور تاونو لیکے آګه قرض چې اوسړه اوګې دې تګې دې سب مصیبت پہ راغله بیماری راغله غم پہ راغې دا سه قرضې ورکوا او قرضداري تم د اغستو په وخت کې دا نیت پکار دې چې زب قرض ورکو او غل ورکون کې لمدا سوچ پکار دې چې سبا کې دې شې د سرنی دمر اندازه کې مال ورکول پکار دې چې سبا زد شریعت مطابق صبر کولې شم مونگا قرضیم چو ورکو و یر راشا خو بس ورطا پی پی دلس روپو گٹی پسی زرگون روپی سکو آغا ورغرزو او آغی بانی سودون آلو او بل طرف تا قرضدار مویشر راوا بیلم تیو قرضدار شامر کرده نده دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرض نیر ورکده دیر مکو کی پا قرضداری بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نرکده دا جنازی مز بینو کولی یو ذل یو صحابی وفات شو نبی علیہ السلام راغ پتا ورطو لگے چھ پا دا قرض دا وی سولو علی صاحبکم پا دی مرگری متاسو دا جنازی مزو کئی زپنو کو دا دیر لویا دا پریشانی خبرو دا غابو قطادر رضی اللہ عنہ چھتا سیوس نو مواری دو دیم پریشان او پاغا مجلس کی ادوی دا اللہ حبیب جنازہ پیوکا وعلی دینو دا دا قرض پا ماشو قرض بے زور کم فت پیسو کا نو نبی علیہ السلام پا قرضداری سنے نکڑے او گر قرض مرض پردے حق پا توبو نماف کی او صحابی نبی علیہ السلام تراغے وی قربان چیز دا اللہ پلا رکی جہادو کم او طول مخامخو جنگی گم شاکوم نا او شہادت رات ملاوشی زما گناہو نبا اللہ ماف کی رسول اللہ ورطوے آو بس اگر روان شو چی اسو قدم واغسل نبی علیہ السلام ورطوے راشا وی گر شہادت سر ار گناہ ماف کی خو پردے حق و قرض نماف کی گی وی اس جبریل امین علیہ السلام دا اللہ دا طرف نرا چی قرضی مرضی و پردے حق پردے حق دا پتوبو موبو بانی نماف کی ترسو چی دا غل قرض ورکڑی نی او کل چی دیو سڑی دو ورکول و نیت وی اغیل اللہ دا غیب و بندو بس جوڑے یو سڑی چی فکر مند دا قرضی دا پارا یقینا چی اغیل اللہ دا غیب و اسباب جوڑے حدیث دا بخاری شریف کی راغلی چی پخوانو امتونو کی یو سڑے ہو چانے قرض را آغستے وا او دا غیل ورکول وی پورا نیتو اغسر و آدم کرے وچی پدیر از بیر آرسو بخاری شریف روایت تے ابن کثیرم دے رستو آیات پا تفسیر کی ذکر کرے نو چکل آغا نیٹرالا دا دوارو پا منس کی دریابو دا غا قرضداری قرض را واغستو او دا دریاب غاڑے تراغے او دریاب دمر موج کرے وچی کشتائی مشتائی چا تا ملاو نشو دز رکی ہوئی چی اللہ ما خو وعدہ کرے استا پا نمی وعدہ کرے نو یو لرگے او کتو او آغا لرگے اغه وترا شلو او پاغه کی سوراخ کو اغه قرضه پکی کی خو د پاسه پیدا سے شی کی خو چدا زای نش او روکه اولی کلا چې زرا اغله هم د دریاب غاړه لچ تا سره واده پوره کم او قرض در کم خوشو کو نا او بس دا امانت مال الله تعالی کو زل کی داو چې کله کشته وش نو بیا به دومره پیسې راخله موزم با اغه دې کې قرضدار راغله په دې نیت چې هغه وعده کړی اوس به کشته نه کوزیږي سوکران نه لږ نو دالرګه عبور روان کړو غاړې له راړو حدیث د بخاری شریف دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه یې را قرضدار خورا نه غه او زړه لرګه خورونی څخه خشا خوبوش نو کور ته چې لاړو هغه لرګه ماتول چې وی کته لګي کې هغه عمر پیسې دی او رکلی کلی هغه ته ملاوس وا خلق کو کدا دروغم نو کله چې کیشتای ملاو شو غسړی بیا عمر پیسې واغسته ولاړ هغه لوي چې ته خفقېګه ما او کیشتای نو دی وجه نو وعده خلاف را لګولې تا هو سره علی ګلی نو پورا حال یو بلله وي الله غ امانت په دې طریقې او رسول کله چې اوسړی کی دیانت وی نو کله چې دیانت وی او دینی کار وی او وعده پورا والے وی نو هغه سره د الله مدد او نصرت یو ځکی مونږ مخ کې نوایو چې قرض را خلو او بیا وسی بیا به ورکو نا او نو د موږ د ورکولو خیالي بلکې بعضی سړی خدا سی وي خو منځونه به قائم ګیرم پریخي شریعت له برابر وای را سره دی خو نه در کوم کور کی پرتی دی ورک نو داسې وخت کې به الله مدد او نصرت موږ سره سره شي و ان کان ذو عسرت بیا ګورې سر نه ورته و ان کان ذو عسرت ان الله وای ک چری وی دا قرضدار خاوند تنگ دستیا لا سے تنگ دے فقیر دے مسکن دے فنظرتن فتجب نظرتن نو انتظار کول واجب دی یا فعلیکم نظرتن پتاسو انتظار کول لازم دی الہ میں سراح تر مالدار ای پوری وان تصدقو او دا چتاسو پی خیراتو کئی خیر لکم نو دا بډېر غوروي تاسو د فارا. او کله نا کله ګوره چاله مقرزه ورکړي نو معافي کوي. دا د سید الکائنات خبره ده او د سید الکائنات خبره ده الله خبره. چې چا قرضداري ته د تکلیف داغه د وجه نه قرض معاف کو پرز د قیامت چې قبر نه پورته شي دارش د سوري دلان دی. ان کنتم تعلمون کئی تاسو پوی دن کی. وصل اللہ تعالی فرمائی واتقو ویری گئی یومن دہا ورزنا ترجعونا چی واپس بکڑے شئی فیہ پاغے کے لاللہ اللہ تا ثم بیا توفا پورب ورکڑے شی کل نفس ہر یو نفس تا ما بدل ده غا عمل کسبت چی سیکری دی وهم لا یظلمون او د دوی سرا ظلم بو نکڑے شی. دا دا قرآن پاک پا آیاتونو کی پا نزول کی بالکل اخیرن آیات تے او د دین ارستو نور سلسلہ دا وحی دا بند شوی دا دی اخیرنی آیات مبارکہ کی اللہ خپل بندگانو تا د قیامت دورز طرف تا توجہ ور کئی. السلام علیکم. رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورۃ بقرہ درس ریکارڈنگ شروع دے. زمین دو دکان پتہ یاد ساتھائی توحید و سنت کیسٹ ایل سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45.